إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر وأعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات شي توفيق بروم بي عز وجل شي سنو درس توحيد بي عمل سوبا كوجوت شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بين دي يويسو نيجي عندوناك بروم تيري بي مدون ليرال لو أجو تي والو خم خم ندخ بروم تيري بي تي يخو تيري بي دفعو خوني ورنا تي نيون نيو جانج بخم نينتي تومبو يدي نيو ñenti tombu yoy mu jëkke won ci xam xam lolou mo waralon goor gi kon taxawon li leral lu waju ci walu xam xam bu ko defé ci leral yoy gisoon nañ ne xam xam ñaari façon la xam xam go xamni xam xamu aduna la ak xam xam go xamni xam xami sharia la muy xam xami diina waxon na ni xam xami aduna mom jangu ko lu dagan la manam ya nga xamni ñoo ci ya am jeriñ waaw ndax bo xolé xam xame aduna amna ci yo xamanteni ni lorange da ca nek mangok ab julit nak du dox ci lo xamanteni ni lorange da ci nek da koy wattandiku kon xam xame aduna ja nga xamni jeriñ mo ca nek mune jang ko lu dagan la ludul nak ñu tollu ci fo xamni xéed wi ci bopam moko aajawo mangok ludul ñu tollu fof benen xaj bi muy xam xami diina mom leppam jeriñ la ay ngeenel mo ci nek mangok xam xami diina mom ci la jambi di sukkasndiku pour meuna defaru fi ci aduna waye ci lay meuna defare ëlëgam ndax fi ci aduna jambi lum fi am ci mbiru aduna yi té lolu kat téggu ko ci xam xami diina jaaré wu ko ci xam xami diina mën nako jural ak lor bu dem jëriñ sax mën na yaqo ci ay loxom ndax lan ñaka xam fam ko wara jaare xam xami diine momu ci la ngeenel ya rot xam nga ni indi won na hadith bobu nga xamni moy hadithu abi darda te bukhari genné ko ta'liqan muy al ulama warathatul anbiya borom xam xami dal ñom ño donu yonante yi lolu motax borom xam xam bi nga xamni moy al-sheikh nasir al-sa'di don wax nan i'lam hudita anna afdal al-minan ilmun yudhilu ash-shakka 'anka wad-daran wa yakshifu al-haqq li dhil-qulubi wa yusilu al-'abda ila al-matlubi mune xamalne yalna la borom bi tabaarak wa ta'ala gindi xewal yi gëna reuy afdal al minan mune xam nga moy lana ilmun moy xam xam mangok xam xam gok bu ñëwé boko amé yuzilu anka ash-shakk wad-daran day dindi ci yow febari xol ak tilim tilim xol ak ngeelemtek xol yuzilu shakka day dindi ci yow sikki sakay xol bu ko defé ñew rofalan rofa al yaqin moy certitude ak kulute mangok dox sa digantek ak daran muy lan tilim tilim yi nga xamanteni ni day bawo ci moy yalla yi nga xamanteni ni jambi da ci tabbi xam xam bo bu ñe day dox sa digantek mom bu boba nak ñaari febar yi muy febaru shubhat leunt leunt ak ngeulemte sikki saka manam pass pass bu yaqku gem gem bo xamne day erroné bu dañé ci sa xol benen febar yi febar yi banex top yi nga xamanteni ni ay tartare aduna la té mu nek lo xamanteni ni kat lamuy jural ci xol ba moy ak tilim tilim bu ko dindé sa xol ñaar yoyu mu ne nak buzo ba nak a day dal li wuññi nak la nga xamanteni mu ngi moy ak deug ak njub ñeel xol yi wa yakshifu al-haqq li zil qulubi bu boba nak ci la jambi nak di mëna aggé ci la nga xamanteni ni moy ciakutef ka wala ciakutef ya gëna kawé wa yusilu al-abd ila al-matlubi xam xam gogu moy xam xamu sharia mangok kadalika al-sheikh hafid al-hakimi dafa wax ci goge xam xam wax yu am solo mune al-ilm a'la wa ahla ma lahu istama'at udhun wa a'raba anhu natiq bi fami al-ilm غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا أولي الهمم العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم mune xamal ni xam xam moy la gëna kawé moy la gëna neex ci nga xamanteni ni nopp dalo nako manam li nopp di dégg yépp xam xama ci daq mo ci gëna kawé manam xam xam sharia lit gemiñ di tuddu diko faram faaccé xam xama ci gëna neex mo ci gëna kawé mom xam xam dal mo nekk ca njombaxtalu ciakute fi nek ci daraja ba gëna kawé ma ngok mu ne kon dal dox leen jëm ci xam xam momé yeen ñi nga xamni ay borom yitté ngeen mu ne mom xam xam muy xam xam sharia xam xam diina moy la gëna tedd ci ciakute fi ci li nga xamanteni ni aji wut gi mi ngi koy wut mu nek ci ka koy wut nak koke de day nek ko xamanteni ni moy nya sunu borom jalla wa ala gëna téral ci ay jaamam ci ñi nga xamni ñu ngi dox ci kaw suuf mu ne mom xam xam dal leer la bu bir bo xamanteni def ci nito ña nga xamanteni ni ñoy ñoñ taxé fekk jamono joju ña nek ci reer ñom ña nga ci ay landam mune mom xam xam moy dund gi nga xamanteni ni mo gëna kawé ñeël jaamu yalla yi la seen xol di dundé gis nga ko moy la nga xamanteni ni moy dundal xol ma ngok faqutu ruhi arwahu almaani wa laysa bi an ta'imta wala sharibta koku ibn alwardi moko wax mune lay dundal ruhi moy wahyu gi arwahul maani waye du bo leke ciep wala nga nan dox lolou sa jëm ji ci biti lay dundal xam nga yang koy diw diko topoto diko solo li yere lu nek yang ki xolal effort bi ngay def bo xeye suba ba ngol lepp pour sa jëm ji ci biti sa ruh lan nga def ci mom lan nga ko alimenter lan nga ko sangé lan nga ko diwé lan nga ko topoto wé fatta nga ni am nga ruh sax cey lolou motax mu ne kon dal xam xam moy dundu ga gëna kawé ga gëna mat ñël jaami yalla yi mu né tang bobu nak ma ngay fekk ña nga xamni ñoy ñoñ reer ñom dé nañ bu yagg bi jahlihimi ci seen reer koku kon gis nga xam xam na mu reeyé na mu maggé ibn al-qayyim da fay wax mu né ci miftahu dari sa'ada la shay'a aqbahu bil insani min an yakuna ghafilan an al fada'il al diniyya wal ulum al nafi'a wal a'mal al salihah mune dara gënut ñaaw ci nit ki mu nek ko xamanteni ni dafa sagane ngeenel yi nga xamni moy ngeenel li dina sagane li nga xamni moy xam xam yey jariñe al ulum al nafi'a mu sagane ko mom dal yonam neeku ci dafa jappé bopam comme bayima rek gis nga wala a'mal as-salihah kazalika sagane jëf yi nga xamni ay jëf yu sel la jëf yu yiw la sétal lolu borom xam xam bi nga xamni moy al-sheikh al-allama yahya ibn ali al-hajuri muné fala yakunu al-insanu sifru al-yadayn mango khawil janan mu'attilu al-arkan min hadha al-ilm wal bayan mune ngal la way doomu adama yow bul nek ko xamanteni ni say loxo day vide soxol vide say cieur nek lo xamanteni dañ leena dog gis nga dañ leena dag amuñu dara vide ci lan ñak lan mune min hadha al-ilm wal bayan ci gile xam xam ak leral gi nga xamni moy wahyu gi kon gis nga borom xam xam yi la yeen bir nañ seen kim katan pour nit ñi gor gor lu ci xam xam ñu leral bu baax mo tax borom téré bi mu xajal ñu xam xam nak ñaar xam xamu sharia momi mu xajal ñu ko ñaar ma ngok mu ne xam xam nga xamanteni ni da fay dugg ci fard ayn muy faratay jëm ndax kat daf ci am ci diina lo xamne ku nek ya koy taxawel sa bop li jëm ci sa walu pass pass te muy dugg ci ponk islam bi ñeek li jëm ci say faratay julli te muy dugg ci ñaarelu ponk islam yi noné la ko topé yoyé nga xamanteni moy ponk islam xam la aju ci lolu ndax muskalaf bi da ko wara jëfé farata la ki wara julli kon wax deug warna gor gor lu xam atté julli ndax mom chaque jour mu julli té lako jitu moy lan mu xam la aju ci walu pass pass manam la ilaha illa allah lan lay tekki lan moy charte ya lan moy ponku ya lan la eumb lan lay tektale ak yu demé non bu koor joté kazalika ki tollu ci aju wor warna jang koor charte ya farata ya ponku ya mu jang ko xam ko ndax buy wor mu teggu ci xam xam gis nga ko lolou kon moy faratay jëm benen bi nak moy farata gi nga xamni fardu kifai la nga xamni bu ko ak mbolo mu doy taxawé wacc na ñeneen ñi kon nekkut lo xamanteni dafa war jëm ju nekk waye bu ko ñenn ñi taxawé rek wacc na ñeneen ñi moy la dolé ko nak ci la nga xamanteni mo jëm ci atay lu jëm ci walu sey gis nga lu jëm ci miras ak xéti xam xam yoyé nga xamanteni sharia waxul ne ko ñepp xamando bu ko ñëpp xamé baxna wayé nak bu ko ab courriel xamé go xamni doyna rek aha bu boba wacc na ñeneen ñi kon gis nga ni la borom téré bi manam tënké woon li nga xamanteni ni mom moy buntu bobé té nga xamni fan yi yépp ci lañu nekkon mango don ci détaillé don ci léral bu ko défé kon dañuy daldi tek fofu rek sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.